czekali, tak długo wzdychali, aż niebo rozgorzało. Piekło zawarte, niebo otwarte, słowo ciałem się stało. Światłość, światłości, sam Bóg wcielony. Kolędy narodów. Mateusz Otręba to jest nasz gość dzisiejszy, Mateo and Greek Big Trio. Tak podpisana jest płyta. No dobrze, a propos płyt, to zabieram te wszystkie ważące tonę winyle i jadę do tego mojego rozświetlonego okienka, gdzie czekają. Bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny. Agnieszka Szydłowska, audycję realizowała Elżbieta Malinowska. No i do usłyszenia już po świętach. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 grudnia, Boże Narodzenie jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o akcji ratunkowej w Wielkopolsce strażacy i policja usiłują wyciągnąć z bagna 22-latka. Świąteczna pomoc dla cywilów w Donbasie, jedzie tam 26 ciężarówek, między innymi z żywnością. W tym serwisie także o Saudyjkach, które bronią prawa kobiet do prowadzenia samochodu. A zaczynamy od akcji ratunkowej między Wymysłowem a Trzemesznem. Jak podaje portal Gazeta.pl, strażacy i policja próbują wyciągnąć z bagna 22-latka. Jest tam uwięziony od kilku godzin mężczyzna, mieszkaniec Wymysłowa. Około południa wyruszył w stronę Trzemeszna, by odwiedzić dziewczynę. Postanowił skrócić sobie drogę. Niestety po drodze wpadł w bagno. Przed 14 udało mu się dodzwonić do dziewczyny i powiedzieć, co się stało. Potem stracili kontakt. Na początku rodziny starały się szukać 22-latka na własną rękę, ale gdy to nie przyniosło skutku, zawiadomiły policję, kiedy już utracono nadzieję i do akcji poszukiwawczej miał ruszyć śmigłowiec. Służbom udało się nawiązać kontakt głosowy z mężczyzną. Na miejscu są teraz strażacy ze specjalną deską lodową i pogotowie ratunkowe. Nie wiadomo, w jakim stanie jest mężczyzna, który spędził już kilka godzin w bagnach. 26 ciężarówek w drodze do Donbasu z Charkowa i Pawłogradu jadą produkty przeznaczone dla ludności cywilnej na wschodzie Ukrainy. Organizatorem świątecznego konwoju humanitarnego są ukraińskie władze. W Charkowie jest Krzysztof Renik. Wartość wiezionej pomocy to 1 700 000 hrywien. Na ciężarówki załadowano żywność, środki higieny oraz wodę. Celem konwoju są dwa miasta w Donbasie, Kramatorsk i Siewierodonieck. Oba znajdują się na terytorium kontrolowanym przez siły ukraińskie i oba bardzo ucierpiały w wyniku działań bojowych prowadzonych kilka miesięcy temu. Organizatorzy konwoju mają nadzieję, iż część produktów uda się dostarczyć także ludności cywilnej pozostającej na obszarach zajętych przez prorosyjskich separatystów. W ostatnich miesiącach władze i ludność obwodu charkowskiego wielokrotnie wspierały pomocą humanitarną ludność, która pozostała na terenach objętych walkami. Zdaniem Ewgena Zacharowa, charkowskiego obrońcy praw człowieka, wydarzenia na wschodzie Ukrainy wzmocniły solidarność Ukraińców. Charków zamietno ukrainizował. Charków w dużym stopniu ukrainizował się. Znacznie więcej ludzi zaczęło publicznie przyznawać się, iż są zwolennikami Ukrainy. Według ostatnich badań 86% ludności miasta identyfikuje się z Ukrainą. Krzysztof Rajnik, Charków, Polskie Radio. A teraz wracamy do informacji o akcji ratunkowej w Wielkopolsce. Jest to bardzo dobra wiadomość, jak dowiedziało się Polskie Radio. Straż pożarna uratowała 22-letniego mężczyznę, który ugrzązł w bagnie między Wymysłowem a Trzemesznem. Mężczyzna jest w tej chwili przewożony do szpitala. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Za prowadzenie samochodu, oskarżenia o terroryzm, sąd w Riyadzie zajmujący się właśnie takimi sprawami ma się też zająć dwiema działaczkami, które w Arabii Saudyjskiej bronią prawa kobiet do prowadzenia samochodu. Za złamanie tego zakazu one same zostały aresztowane niemal miesiąc temu. Ale pojawiły się informacje, że 25- i 33-latka mają być sądzone nie za prowadzenie auta, ale za opinie wygłaszane w internecie. Na Twitterze obie działaczki śledzi w sumie prawie 360 tysięcy ludzi. Jedna z nich uruchomiła na YouTubie kanał, na którym poruszana jest też kwestia zakazu prowadzenia samochodu dla Saudyjek. W październiku dziesiątki mieszkanek tego kraju umieściły w internecie swoje zdjęcia za kierownicą. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło wtedy, że wobec osób stwarzających zagrożenie dla jedności społecznej zostają przewidziane kroki z pełną surowością. Brytyjska królowa Elżbieta II obchodzi święta w swoim prywatnym majątku w Sandringham we wschodniej Anglii. Dziś niemal wszyscy członkowie jej rodziny udali się na świąteczne nabożeństwo do pobliskiego wiejskiego kościoła parafialnego świętej Małgorzaty. O tym świętowaniu więcej Grzegorz Drymer. Pierwsi entuzjaści monarchii czekali tam już od 5 rano, a kiedy 88-letnia królowa zajechała limuzyną pod kościół, powitał ją już kilkutysięczny tłum. Jej mąż, 93-letni książę Filip, przeszedł pieszo do kościoła wraz z księciem Walii Karolem, książętami Williamem i Harrym, księżną Kate i resztą rodziny. W tej grupie zabrakło małego księcia George'a, który został w domu z nianią. Po nabożeństwie cała rodzina udała się do dworu w Sandringham na świątecznego indyka i aby obejrzeć transmisję telewizyjną z nagranego wcześniej przez królową orędzia z okazji Bożego Narodzenia. Jego tematem przewodnim było w tym roku pojednanie. Podobnie jak liderzy partii politycznych i arcybiskup Canterbury Justin Welby w swoich orędziach, królowa przypomniała bezprecedensowy, spontaniczny rozejm świąteczny na froncie zachodnim w 1914 roku. Świąteczny rozejm sprzed stulecia przypomina nam, że pokój i dobra wola mają trwałe miejsce w sercach ludzi, powiedziała królowa. Mówiła też o pojednaniu poprzez sport i we wspólnej walce z nieszczęściem, jak w przypadku ochotników walczących z epidemią eboli w zachodniej Afryce. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. A w prognozie pogody po raz kolejny ostrzeżenie. W nocy i nad ranem na drogach będzie ślisko. Synoptycy zapowiadają opady marznącego deszczu i śniegu, a do tego mróz od minus 5 do minus 1 stopnia. Jutro bez deszczu na północy i w centrum, przelotne opady śniegu głównie na południu. W Augustowie minus 5 stopni, w Warszawie i Poznaniu minus 2, w Krakowie i Rzeszowie 0, w Szczecinie plus 1. Trójka. Program Trzeci. Anna Gacek, dobry wieczór. Jest mi ogromnie miło, że zdecydowali się Państwo spędzić z nami ten wieczór, ten wyjątkowy wieczór, bo to przecież pierwszy dzień świąt. Z nami, bo przez najbliższe 2 godziny w roli głównej Karla Bruni. Ja tak naprawdę będę tylko osobą, która pozwala jej mówić, ponieważ jak się okazało, lubi mówić i wbrew wszystkiemu, co towarzyszyło przygotowaniom do tej rozmowy, wielomiesięcznym, właściwie mogę nawet powiedzieć wieloletnim, wbrew tej aurze niedostępnej gwiazdy, wręcz diwy, jaką potrafiły stworzyć osoby odpowiedzialne za jej kontakty z mediami, okazała się być kimś, kto wydał mi się znakomitym bohaterem spotkania właśnie w taki wyjątkowy dzień jak dziś. Kimś niezwykle otwartym, życzliwym, ciepłym i będą mieli okazję Państwo się o tym w najbliższych minutach przekonać. Zapraszam więc na spotkanie z Karlą Bruni. No nothing but my best, not good enough for you. Cause nothing much is still too much to few. Remember to forget, pretend you never knew. To be the best, don't leave a clue. No, nothing but the best was not enough for you. You wouldn't buy my pretty lie was true. Bad acting at the curtain fall is nothing new. Those little things that never leave a clue. If nothing but the best means nothing much to you, don't count on me, just count me out, please do. I'll never be your second best, as odd as number two. One little thing that just won't let you choose. No, nothing but the best and nothing less will do. It's more or less the loneliness I knew. But you had me marked, initials black and blue. Those little things that never leave a clue. If nothing but the best means nothing much to you, don't count on me, just count me out, please do. I'll never be your second best, as odd as number two. One little thing that just won't let you choose. One little thing that just won't let you choose. One little thing that just won't let you choose. Karla Bruni w repertuarze Serge'a Gainsbourga. Pomyślałam, że to dobry początek, wprowadzenie do tej rozmowy, bo Francja, bo Paryż, chociaż Karla urodzona we Włoszech, ale mieszkająca już od lat w Paryżu, zresztą spotykająca się z dziennikarzami w swoim ulubionym, pięknym hotelu, oddalonym zaledwie kilka minut od jej paryskiego domu. To była rozmowa wyjątkowa na wielu poziomach, choćby już to, o czym wspominałam, o latach starań o właśnie ten wywiad, ale także i dlatego, że towarzyszyły jej osoby, jej świta. I to są osoby, które nie przejmują się specjalnie pewną etykietą wywiadową i tym, że dziennikarz nie jest wielkim fanem sytuacji, kiedy w pokoju są inne osoby niż on i osoba, z którą życzy sobie porozmawiać. A tak było w tym przypadku. To, o czym mówiłam wcześniej, te wszystkie schody, które towarzyszyły przygotowaniom do tego wywiadu, to oczywiście otaczanie ścisłą ochroną prywatności Karli Bruni. Prywatności, która od zawsze, bo tak chyba mogę powiedzieć o kimś, kto od ponad 20 lat jest gdzieś w centrum zainteresowania, więc to jej życie osobiste zawsze przyciągało uwagę i zawsze było szeroko komentowane. I dziś ona już na to nie ma ochoty, szczególnie kiedy znalazła sobie nowy pomysł na to swoje życie, nową karierę, o czym zresztą z dumą będzie wkrótce opowiadać. I by tak właśnie było, by nie padły niewygodne pytania albo zbyt zbaczające ze ścieżki dla niej najważniejszej, czyli pytania nie o muzykę, dlatego właśnie ma wokół siebie zawsze osoby, które niby z pewnej bezpiecznej odległości, ale jednak tej rozmowie się przysłuchują. Stąd proszę uwierzyć, że w pierwszych minutach nie było to najłatwiejsze doświadczenie, mieć tę lożę wypełnioną uważnymi słuchaczami, ale szybko okazało się, że Karla ma w sobie coś takiego, że redukuje ten świat do dwóch osób, do mnie i do niej. I szybko zapomniałam o tym, że są jeszcze ci, którzy nam towarzyszą. Ale te pierwsze wrażenia, kiedy weszłam do jej pokoju hotelowego, kiedy rozejrzałam się wokół i zobaczyłam pewien artystyczny nieład, te pierwsze wrażenia zainspirowały też pierwsze pytanie, bo w kącie pokoju stała jej gitara akustyczna. Zapytałam, czy zawsze masz ją przy sobie? Not all the time, like if I go to the dentist, for instance, I don't bring my guitar. Wizyty u dentysty to czas, kiedy zostawiam ją w domu. A chciałabym mieć ją blisko. Często na niej gram. Najczęściej nocą w domu. But usually it's not in the active outdoor life, you know. It's more like at home, you know, at night. Pamiętasz jeszcze swoją pierwszą gitarę? Oh yeah, I remember very well. Actually, somebody gave me a guitar. I think probably somebody from my family, an uncle or a cousin or an aunt. Tak, pamiętam bardzo dobrze. To był prezent od kogoś z rodziny. Miałam jakieś 9-10 lat. Od razu zaczęłam na tej gitarze grać. Grałam codziennie. Nie miałam nauczyciela, byłam samoukiem. W przeciwieństwie do wielu innych instrumentów, na gitarze mogłam grać i mieć z tego frajdę, nie mając wielkich umiejętności. Pianino, skrzypce, te instrumenty wymagają lat ćwiczeń, by zagrać jakąś piosenkę. Na gitarze możesz zagrać wszystko. Każdą piosenkę Beatlesów, każdą melodię dzieciństwa. Oczywiście nie mówię tutaj o wirtuozach, Eric Clapton, Paco de Lucia czy Frank Zappa. Ich umiejętności to lata pracy. Ale jeśli ktoś chciałby być jak Carla Bruni, to bardzo łatwe. Paco de Lucia, Eric Clapton or Frank Zappa. Then you need to work a long time. But if you want to be me, it's very easy, you know. A jaka była pierwsza zagrana przez ciebie piosenka? There was lesson at the Italian School of Paris. They gave guitar lessons. And we only miałam zajęcia muzyczne w mojej włosko-francuskiej szkole. To były tylko dwie lekcje gry na gitarze dla całej klasy. Jeden nauczyciel na 30 uczniów. Nie sposób było się czegoś nauczyć. Ale pokazano nam, jak grać piosenkę o Susanna. Są tam trzy podstawowe chwyty. Jak się okazało, one wystarczą, by zagrać jakieś 60% popowych piosenek. A pierwszą, którą zagrałam i zaśpiewałam, była właśnie o Susanna. Po włosku. Bardzo dziwna wersja. Czasem dla żartu gram ją do dziś. And so I learned O Susanna in Italian, which is completely weird. But I do remember it and I play it sometimes again for fun. Tę pierwszą gitarę dostałaś jako dziecko, miałaś 10 lat. Chwilę później weszłaś w czas nastoletniego buntu i to mogło pójść dwutorowo. Mogłaś odłożyć gdzieś w kąt to wspomnienie dzieciństwa, czasów, z którymi ta nowa, kształtująca się natura nie chce mieć zbyt wiele wspólnego, albo inaczej, traktować gitarę jako swojego sprzymierzeńca, jako nośnik pewnych emocji, tego wszystkiego, co buzuje w środku. No właśnie, więc jak to było w tych latach nastoletniego buntu? Grałaś wtedy na gitarze te wszystkie piosenki, które wydają się być stworzone dla dzieciaków, których nikt nie rozumie? Definitely. And smoking cigarettes. And you know, all night. Like my idols did. O tak, i paliłam papierosy. Potrafiłam palić całą noc, jak moi idole. Znam wielu gitarzystów mężczyzn. Większość z nich sięgnęła po ten instrument, by zrobić wrażenie na dziewczynach. Mnie to wrażenie nie było potrzebne. Dla mnie gitara znaczyła coś innego. But it is something that you can use when you're a teenager to charm other people, and maybe when you're shy and when you're not sure. Byłam nieśmiała. Z gitarą stawałam się kimś czarującym, interesującym. Lata nastoletnie są trudne. Ciało się zmienia, nie jesteś już dzieckiem, jeszcze nie jesteś dorosła. Wszystko jest skomplikowane. Gitara pomaga. Pomaga uwodzić. Nie miałam sobie wtedy jeszcze pewnych mechanizmów. Byłam na to za młoda, zbyt zagubiona. Uwodziłam grając. Muzyka dała mi siłę i w pewnym sensie tożsamość. Il m'appelle darling, en buvant son long drink, tout de lin blanc vêtu. Pochette mauvais pieds nus, il m'appelait darling, comme un grand frère unique, un oncle d'Amérique, tout seul dans le living. Il me disait darling, l'époque est bien cruelle, mais pour toi elle est belle, tu es faite pour le ring. Et il me disait darling, quand on a l'étincelle et des rêves à l'appel, on doit piquer son sprint. Il m'appelait darling, comme un vieux lord anglais, un cousin égaré entre Proust et Kipling. Il m'appelait darling, tout en me souriant, et je le revois si grand, nostalgique et charming. Il me disait darling, prends garde à l'existence, tout est dans l'élégance, même au creux d'un looping. Et il me disait darling, rien ne vaut l'éphémère, rien ne vaut le mystère dans une larme de gin. Il m'appelait darling, mais plus rien lui était cher, et sa solitude amère lui allait comme un smoking. Il m'appelait darling, mais quand tombait le soir, à l'heure du dérisoire, il plongeait dans son spleen. Il me disait darling, certains sont plus fragiles, certains sont malhabiles, tout le monde n'a pas ton swing. Et il me disait darling, je n'ai plus de saveur, je n'ai plus rien à cœur, plus l'ombre d'un feeling. C'est darling, maintenant j'ai son silence, le trou de son absence et sa montre Breitling. Il m'a écrit darling, à toi mon dernier mot, ne m'en veux pas darling si je quitte le bateau. Et il m'a écrit darling, dis à ceux que j'aimais que mon cœur de bastringue a fini par lâcher. Darling. Carla Bruni ze swojej tegorocznej płyty to jest zapis jej występu w słynnej paryskiej Olimpii. I dlatego między innymi rozpoczęliśmy tę audycję muzyką Chopina, jego nokturnami, ponieważ to były dźwięki, które towarzyszyły Carli w trasie koncertowej. Ona postanowiła po wydaniu swojej ostatniej studyjnej płyty Little French Songs wyruszyć po raz pierwszy na taką trasę z prawdziwego zdarzenia, czyli wyjechać na trochę z domu i sprawić, że to muzyka, że to spotkania z publicznością są tym najważniejszym w jej życiu, przynajmniej przez kilka tygodni. Doświadczenie okazało się być tak interesujące, by nie powiedzieć inspirujące, że jego owocem jest właśnie ta płyta i to dziś muzyka z oklaskami będzie nam w wykonaniu Carly Bruni najczęściej towarzyszyć. Za chwilę raz jeszcze z tego albumu piosenka zainspirowana życiem, miłością właściwie Anity Pallenberg i Keitha Richardsa i to będzie dobre wprowadzenie do kolejnego wątku naszej rozmowy, wątku inspiracji, plakatów, które wisiały na ścianie jej nastoletniego pokoju, bo tak to się w pierwszych minutach układało, że to dźwięki przeprowadzały nas przez historię jej życia. Dans les bagnoles, au Batignolles, à Istanbul, avenue du Roule, sur un latin, ou dans la foule, on est là où l'on peut. À Notre-Dame, à bord du drame, à Macao, à Birmingham, dans un bistrot, ou sous un tram, on est là où l'on peut. Mais moi je suis pas là, non, si j'ai quitté Anita. C'est le petit matin, mais on n'est pas couché ma foi. Quelqu'un se roule un joint. Oh non merci, je ne fume pas. Quelqu'un joue du Chopin. On est chez qui et Anita. Quelqu'un joue du Chopin. On est chez qui et Anita. Dans une poubelle, nez au ciel, dans un tunnel, mis sous tutelle, dans un hôtel, au Sofitel, à Singapour, ou en Bruxelles, au petit jour, au grand carrefour, on est là où l'on peut. Dans son berceau, sous son chapeau, à Zanzibar, ou à Bordeaux, dans un cauchemar, seul au tableau, dans son plumard, dans son tombeau, dans le brouillard, au fil de l'eau, on est là où l'on peut. Mais moi je suis pas là, non, non, non, non, si j'ai quitté Anita, c'est la fin de l'été. Mais il fait encore doux ma foi. Quelqu'un boit du rosé et quelqu'un joue de l'harmonica qui fait bon d'exister. Ici chez qui et Anita qui fait bon d'exister. Ici chez qui et Anita. En politique, en place publique, à l'aventure, dans l'Antarctique, à la jetante, au canonique, au bord du Gange, à Dubrovnik, sous les louanges, couvert de fange, on est là-haut où l'on peut. Au fond du trou, à l'aube blême, au rendez-vous, à la traîne, à Malibu, à Valenciennes, à Carmandou, à Saint-Étienne, sous les verrous, ou à la Madeleine, on est là où l'on peut. Mais moi je suis pas là, non, non, non, non, je suis chez qui et Anita. Ici tout est tranquille, il n'y a pas l'ombre d'un tracas. Marianne sans la nuit, toute de velours et de soie, comme la vie scintille. Ici chez qui et Anita, comme la vie scintille. Ici chez qui et Anita. C'était l'été 70, j'étais à peine née ma foi. Et pourtant je vivais chez qui et Anita. C'était l'été 70, je ne savais rien de tout ça. Et pourtant je vivais chez qui. Je suis chez qui fait Anita. Je vis chez qui fait Anita. Je vis chez qui fait Anita. Ouais. Przenieśmy się więc do pokoju nastoletniej Carly Bruni. Yeah, I had many posters. I had a lot of posters from the Stones, the Clash, Bob Dylan, and I also. Miałam dużo plakatów. Stonesów, the Clash, Dylana. Byłam też wielką fanką Johna Travolty. To, że to znakomity aktor, jasna sprawa, ale jakim on był tancerzem i wokalistą. Uwielbiałam go. Każdy z mojego pokolenia pamięta, jak oszaleliśmy na punkcie Saturday Night Fever i Grease. I got chills, you remember, yeah, they're multiplying. Yeah, I still haven't forgotten. Do dziś pamiętam te piosenki. Mój plakat Johna był rzeczywistych rozmiarów, jakby Travolta był u mnie w pokoju. Wiele lat później byłam na jednej imprezie z Travoltą. Umierałam z wrażenia i łapałam oddech w dalekim kącie sali. My God! To, co działo się z Karlą, kiedy opowiadała o plakacie Johna Travolty, sprowokowało mnie do zadania pytania. Może przemawiały przeze mnie moje nastoletnie doświadczenia. Czy zdarzało ci się całować ten plakat? I kiss the poster. I definitely say that I kiss the poster. That's true. Odpowiedź twierdząca. No dobrze, zostawmy na chwilę pokój, wyjdźmy z niego, wyjdźmy do miasta. Jaka była pierwsza kupiona przez ciebie płyta? David Bowie was my first, the first record that I bought. You know, on the Champs-Élysées, there used to be a płyta Davida Bowiego. W małym, już nieistniejącym sklepie płytowym przy Polach Elizejskich. To była płyta winylowa, które uwielbiałam. Ich zapach, rozpakowywanie, rozkładanie, słuchanie, strona A, strona B. That you could have. Just the whole thing, the pocket, you would pull it out and then you had one size and then the another side, side A, side B. Anyway, and so I went for myself to buy a record. Wtedy chciałam sobie coś kupić, jakąś płytę. Moją uwagę przykuło proste, czarno-białe zdjęcie na okładce. Przedstawiało Davida Bowiego, ależ on był przystojny. A na płycie mnóstwo wspaniałych piosenek. Kupiłam ją dzięki jego twarzy na okładce, ale później posłuchałam i to było jedno wielkie: o mój Boże, co to jest? So that was my first record. So yes, David Bowie was major, and of course I bought the record maybe because of his face. And then I listened to the record and I'm like, oh my God. What is this? Because the siła jego głosu połączona z delikatnością jego urody to była uderzająca mieszanka. Jest wspaniałym wokalistą. Fantastic singer. Mogłam się domyślić, że gdzieś pojawi się wątek Davida Bowiego w tej rozmowie, bo przecież kilka lat temu nagrałaś swoją wersję jego słynnej piosenki Absolute Beginners. He was one of the most incredible artists on stage, and he had every type of period. He had the period with wet hair like you or like me and paillette and dressed like a girl, and then jest he had kimś niesamowitym, kimś, kto ciągle się zmienia, miał już włosy takie jak my, ubierał się jak kobieta, wcielał się w te wszystkie postaci, jakby kilkanaście mieszkało w nim jednym. Później jego okres popowy, okres berliński, współpraca z Lou Reedem. Years with Lou Reed. Oh, I mean, such a rich, incredible musical. To niesamowita kariera. Żałuję, że nigdy nie widziałam go na scenie. I never saw him on stage. I saw a lot of film of him in stage. I also saw a lot of live on television that he did, but never saw him really on stage. Nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. And I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Eyes completely open. but nervous all the same. If our love song could fly over mountains, could laugh at the ocean, just like the films, there's no reason to feel. Absolutely true. Nothing much could happen. Nothing we can change. Absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling. There's nothing more I need. Absolutely love you. But we're absolute beginners. But if my love is your love, we're certain to succeed. The ocean, just like the films, there's no reason to feel the hard times, to lay down the hard lines. It's absolutely true. Just like the films, there's no reason to feel the hard times, to lay down the hard lines. It's absolutely true. Absolute Beginners, piosenka Davida Bowiego, wykonywana przez jego wielką fankę Karlę Bruni. To jest utwór zarejestrowany na potrzeby fundacji World Child, bo Karla także aktywnie zajmuje się działalnością charytatywną. Jej życiorys, to banał jest oczywiście, że mógłby posłużyć za scenariusz niczego sobie filmu, ale niewiele jest przypadków karier tak konsekwentnie prowadzonych, tak śmiało przerwanych i tak sprawnie wymyślonych na nowo, bo Karlę Bruni poznaliśmy w latach 90., właściwie jeszcze pod koniec lat 80., jako jedną z najczęściej fotografowanych, podziwianych, uwielbianych, chociaż wtedy wyłącznie za urodę, kobiet świata. Dość szybko okazało się, że takie piękno ma swoją cenę. W tym przypadku było nią właściwie, tą ceną zainteresowanie mediów jej życiem prywatnym, a i sama Karla zadbała o to, żeby nie zabrakło tematów czy nowych wątków. I to jest opinia, która wciąż za nią się ciągnie, że są piosenki, jest choćby ta wspomniana działalność charytatywna, jest życie rodzinne, jest dwoje dzieci, ale przede wszystkim są gdzieś i skandale, i bujne życie osobiste, i też pewna niepoprawność, którą Carla lubiła demonstrować i pokazywać latami, zanim okazało się, że nowa miłość nauczyła ją ten temperament nieco hamować właśnie w imię miłości i dobrych obyczajów. I dziś pewnie scena, ta ucieczka, jaką ma w swój świat, świat muzyki, bo to pewnie nie bez powodu jest muzyka tak osobista, tak kameralna, by było to coś naprawdę jej. Ta ucieczka pewnie daje jeszcze jeden stempel tego, jak dla niej to wszystko jest ważne. Quand tout va mal, when life goes wrong, try for a little French song. French song armé, puis démodé, mais si douce à fredonner. French song tender à l'envie, nostalgique à l'infini. Et quand on sait plus where to belong, try for a little French song. French song will take you to Paris, to Pigalle ou l'île Saint-Louis. French song garden sing sous la pluie de Bastille aux Tuileries. Because we have de quoi frimer, we have Brassens, Brelin, Ferré, we have Boris, Fion, Barbara, Gainsbourg, Trenet, Prévert, Cosma. Because we have de quoi choisir, we have Aznavour, Reggiani, Bécou, Nougaro, Moustaki, Edith, Piaf, Clo-Clo and Johnny. Oh oui, oui, oui, oui, bien sûr, ce n'est pas Duke Ellington, ce n'est pas Elvis ni Jackson, ce n'est pas Fitzgerald ou Armstrong, c'est juste un little French song. Et quand les méchants sonnent leur gong, moi je chante une little French song. Because we have de quoi frimer, we have Brassens, Brelin, Ferré, we have Boris, Fion, Barbara, Gainsbourg, Trenet, Prévert, Cosma. Because we have de quoi choisir, we have Aznavour, Reggiani, Bécou, Nougaro, Moustaki, Edith, Piaf, Clo-Clo and Johnny. Oh oui, oui, oui, oui, et qu'on soit de Londres ou de Hong Kong, qu'on soit trois feuilles choubon, qu'on soit Jalapa ou Sarong, try for a little French song. Et quand le chagrin reste tout long, moi je chante une little French song. Little French Song, Carla Bruni z koncertu w paryskiej Olimpii. Piosenka napisana w hołdzie tej instytucji, jaką już jest francuska piosenka. I w pewnym sensie sama jest już jej częścią. Nie tylko mam na myśli to, że jak każdy nagrywający we Francji artysta tą częścią jest, ale i dlatego, że jej pierwsza solowa płyta ku jej zaskoczeniu i tych, którzy nie byli specjalnie życzliwi, okazała się ponad już 10 lat temu wielkim sukcesem właśnie tam we Francji. I to są piosenki te z debiutanckiego albumu, które już swoje miejsce w historii francuskiej muzyki mają. I mniej więcej wtedy, na początku XXI wieku, rozpoczęła się oficjalnie przygoda Carli Bruni z muzyką, a przynajmniej taka przygoda, która została jakoś ujawniona, wpuściła nas, słuchaczy, do swojego świata. Pamiętasz jeszcze, kiedy zadebiutowałaś na scenie? It was a long time ago. When I released my first album, Dawno temu, kiedy wydałam moją debiutancką płytę, jeden z francuskich magazynów organizował swój coroczny festiwal. Zaprosili i mnie. Zgodziłam się, a później myślałam, że umrę ze strachu. Polubiłam jednak ten stan. To było chyba w La Cigale, pięknej paryskiej sali. Stałam za kotarą, gotowa do wyjścia, byłam strzępkiem nerwów. A jednak wyszłam i zaśpiewałam. A stańmy teraz po drugiej stronie. Czy Carla Bruni, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej opisywanych kobiet we Francji, chodzi sobie na koncerty? As a member of the audience, I like it very much when the place is not too big. Najbardziej lubię kameralne występy. Z wiekiem coraz mniej bawią mnie duże stadionowe koncerty, chociaż uwielbiałam się na nich bawić z przyjaciółmi, a jako młoda dziewczyna marzyłam, by przeżyć coś takiego jak Woodstock. Dziś jednak doceniam intymność, bliskość. I remember a fantastic concert of Iggy Pop in Paris, because you know Iggy is always this stage animal, basically, you know, he's always giving a lot, singing a lot. And I went to see him in this quite small place, like in an after show. Pamiętam wspaniały koncert Iggy'ego Popa w Paryżu. To bestia sceniczna. Klub był malutki, to była zamknięta impreza. Iggy był na wyciągnięcie ręki. Jak zawsze, nagi, szalony. So, you know, to see him so close and you know, he always gets naked. And he said to me, I don't want to get naked, but I did it once and... And now when I don't do it, the people say, hey, Iggy, get naked, we want to see your dick. And then... And he said, no, I don't want to do it anymore, but I did it, you know, 40 years ago. And now I feel like powiedział I mi kiedyś, że on wcale nie chce się rozbierać na każdym koncercie. Zrobił to raz i teraz wszyscy tego od niego oczekują, więc się rozbiera. Płaci za decyzję sprzed 40 lat. Iggy jest ojcem chrzestnym punk rocka. Prowokował i wciąż świetnie wygląda. Ta muskulatura, tak. Iggy w małej sali śpiewający I Wanna Be Your Dog, to było coś. Greatest, you know, time. I jeszcze jedna legenda muzyki, zanim opowieść o niej, to duet Marianne Faithfull i Carla Bruni. I wish you love, wish you happiness. I guess I wish you all the best. I wish you don't do like I do. Never fall in love with someone like you. 'Cause if you fell just like I did, you'd probably walk around the block like a little kid. But kids don't know, they can only guess how hard it is to wish you happiness. I guess that love is like a Christmas card. You decorate a tree, you throw it in the yard. Decays and dies, and the snowman melts. I once knew love, I knew how love felt. I knew love, love knew me. And when I walked, love walked with me. But I got no hate, and I got no pride. I got so much love that I cannot hide. I got so much love that I cannot hide. Say you drive a Chevy, say you drive a Ford, say you drive around the town till you just get bored. Then you change your mind for something else to do. And your heart gets bored with your mind and it changes you. Well, it's a doggone chain and it's an awful mess. Wish you love, wish you happiness. I wish you love, I wish you happiness. I guess I wish you all the best. Kilka lat temu Marianne Faithfull opowiadała mi o tym, jak chwali sobie życie w Paryżu. Przede wszystkim to, jak to miasto docenia dojrzałość, jak celebruje dojrzałe kobiety, jak daje im jakiś rodzaj spokoju, poczucie wciąż atrakcyjności i pewnej jakości i siły. Coś, czego nie umiała już znaleźć u siebie w Wielkiej Brytanii. Zresztą, jak pokazała na swojej ostatniej płycie Give My Love to London, to nie do końca chyba jest tak, że w tej Wielkiej Brytanii czuła się jak u siebie. Ale mimo wszystko ten duet był pewnym zaskoczeniem, bo nie łączyliśmy chyba dotąd tych dwóch pań, a już z pewnością nie tak, by pomyśleć o tym, że pewnego dnia staną razem na scenie, a jest to jedyny taki duet na nowym koncertowym albumie Carly Bruni. No więc jak to się stało, że Marianne Faithfull pojawia się gościnnie na twojej nowej płycie? It's happened because I'm lucky enough to be friend with her. I'm very good friend also with her manager François. And mam zaszczyt nazywać Marianne przyjaciółką. Znamy się od lat. Przyjaźni się też z jej menadżerem. Ilekroć przyjeżdżała do Paryża, zatrzymywała się w moim mieszkaniu. Jeszcze zanim ją poznałam, podziwiałam ją. Before I met Marianne, I had this incredible admiration for her voice, for her music, for her beauty, for her talent. Za jej głos, za jej urodę, za talent, za to, jak żyje. A później odkryłam, jakie ma wielkie serce, jaką jest inteligentną, czarującą kobietą. Inną niż wszystkie, jest rzeczywiście kimś wyjątkowym. Zaprzyjaźniłyśmy się. She's certainly not common at all, you know, and so we became friends. So when I sang at the Olympia, I knew we were going to film. Marzyłam o duecie z nią. Rejestracja koncertu w Olimpii wydała mi się świetnym pretekstem. Zgodziła się, chociaż się tego nie spodziewałam. Nie była wtedy w trasie. Zrobiła to specjalnie dla mnie. To ona wybrała piosenkę, którą wykonujemy. All the best. Lucky me, lucky me. Yeah, and she chose this song. I love that song from John Prine. She actually sent me. Marianne kiedyś dawno temu wysłała mi ją. To smutna piosenka. Życzę ci wszystkiego najlepszego, ale nasza miłość się skończyła. To śliczny utwór. Typowy dla Marianne. Jest jak wszystko u niej. Mieszanką czegoś lekkiego i mrocznego. Sounds nice, but it's not so nice after all, you know. And so that's typical of Marianne, mixed in between light and darkness, yeah. Teraz pomyślałam, że zapowiadałam dzisiaj tę rozmowę. Mówiłam o tym, że życie Carly Bruni to materiał na scenariusz, a potem sobie przed chwilą właściwie przypomniałam, że rozmawiałyśmy właśnie o tym z Marianne Faithfull, jak jej życie jest gotowym właściwie scenariuszem i gdzieś dywagowałyśmy sobie o tym, która z aktorek mogłaby tę rolę udźwignąć, która byłaby najlepszą Marianne Faithfull. Bo mam to szczęście, że to, co słyszą państwo, to tylko część tych rozmów, że jest tego więcej gdzieś przed, po, w trakcie. I z Carlą między innymi rozmawiałyśmy o jej ulubionych piosenkach, o tym, ponieważ przywiązuje ogromną wagę do samego procesu kompozycji, jest dla niej czymś, tak jak już wspominałam, intymnym, ale też czymś naturalnym. Ona po prostu musi zamykać się czasem z tą swoją gitarą i pisać. Zapytałam ją więc o to, jakie są piosenki, które napisać by chciała, ale zrobił to ktoś przed nią. Wymieniła kilka klasycznych utworów Stand By Me, Dog of the Bay. Roześmiała się, mówiąc, że spokojnie mogłaby napisać Jumpin' Jack Flash, The Rolling Stones. Tutaj ten śmiech oczywiście to też nawiązanie do jej romansu z Mickiem Jaggerem. I wtedy też powiedziała o tym, że to wcale nie musi być muzyka popularna, że na przykład nie miałaby nic przeciwko temu, by napisać wszystkie nokturny Chopina. Do Chopina jeszcze dziś wrócimy, a tę godzinę zakończy jedna właśnie z takich piosenek, które tak bardzo chciałaby napisać Carla Bruni.